Kartavalız kelege ne kartavalız kelege ne kartavalız kelege ne dani nyokento kay dani nyokento kay dani nyokento ka semane ange ka semana ange ka sengana ange ka semana ange dani ngilanento ngen dani ngilanento ngen dani ngilan pipia tuene o pipia tuene o dani nyokento kay dani nyokento Kimpenga ni koni, kimpenga ni koni, kimpenga ni koni, pipia turke gende o tanye nyukentu, tanye nyukentu. Kine veite dango meo, kine veite dango meo, kine veite dango meo, lau fin kai nga, lau fin kai nga, tel katun. Karta meo nga, karta meo, karta meo nga, karta meo, karta meo kai. Ngama ngama ngen nga, ngama ngama ngen nga, rangino kai nga, tanye malen kai ta, tanye konyen tu. Pikir gedi kai nga, tanye nyokyen tu, tanye nyokyen tu. Ngilanen tu ngeyalu, ngilanen tu ngeyalu, inti makayente, welu ayi lafun, welu ayi lafun, welu ayi lafun. Pipi etu ene o, tanye nyokyen tu kai, tanye nyokyen tu, tanye nyokyen tu kai, tanye nyokyen tu. Lovilo kai lovilo, lovilo kai lovilo, veji karta inje, veji karta inje. Pranagam karnon, pranagam karnon, tanyelya manka, tarpa vainga, tarpa kawel, tarpa kawel. Mare pura lewa, itokulta vayo, itokulta vayo, itokulta vayo, intio nga yu kawel, intio kawel, intio anay. Kinebiti winkul meo, kinebiti winkul meo, kinebiti winkul meo, witana upoyo, witana upoyo, witana upoyo. Tengaye upoyinga tani kawailanai, tengaye upoyinga tani kawailanai. Inaltunga baliza, inaltunga baliza, inaltunga baliza, teka teka tuya warki tanya nyokento kai, tanya nyokento kai, ngamaya warki tanya nyokento, nyokento kai nyokento, ngamaya warki, ngamaya warki. Mari mari papai, mari mari papai, pipia tovinga, pipia tovinga, tanya nyokento, tanya nyokento. Mari mari benovel, mari mari benovel, intekim lageyo, intekim lageyo, te mwetaj ma peti, eimi tatovi, ini peti eimi, ini peti eimi, pipi eto eneo, tanye nyokento, kai, intekim lageyo, intekim lageyo, intekim lageyo, pipi eto eneo, tanye nyokento. Kartavalos ke legen, kartavalos ke legen, kartavalos ke legen, kinye veti dungu meo, kinye veti dungu meo, kapato eyo, nyoke anay nyoke, nyoke anay nyoke, pipi ato vinka itanye nyokento. Eimi antikonye, eimi antikonye, eimi antikonye, pipi ato eneo, kimwetu laveyo, kimwetu laveyo, kimwetu laveyo, konye anay konye, konye anay konye. Welu inteng peuke, inteng anye peuke, inteng anye peuke, rangin meo kai nga, malime kai, konye anay konye, konye anay konye. Eiming elmi kaita, eiming elmi kaita, falam tukupange, tami elya manka, tami elya manka, ngilanentung el noa volo, inte antanay, konye anay konye, pipi etu eneo, tanye nyukentu kai, tanye nyukentu. Rankuwe chupai nga, tanye nyukentu kai, rankuwe chupai nga, tanye nyukentu kai, rankuwe chupai nga, tanye nyukentu. Kinye veite dungu meo, kinye veite dungu meo, nyuke kure nge enmon, nyuke kure nge enmon, nyuke kure nge enmon, tafati nga anta, tafati nga anta, fei ma kaita, gushelewe kai nga, inche kai nga vachan, inche kai nga vachan. Vemgati meu kai, vemgati meu kai, nyuke kure nge enmon, nyuke kure nge enmon, epun pale kai nga, yavu ye ni yavu yo, epun pale kai nga, poye poye yavu yo, poye poye yavu yo, vuchan po kai nga, vuchan po kai nga, poye poye yavu yo, tanye nyuke incho, nyuke kure incho, nyuke kure incho, hei prikita el, kuifike che.